بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارهم حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليما نتمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم katika fursa hii ya baada salati al-fajr, katika msikiti wetu huu Masjid at-Tauhid, katika kijiji chetu hiki cha Kigombe, tumeonelea ni vyema tukawa tunatumia fursa hii insha Allah taala kuwabainishia Waislamu kwa ujumla faida na fadhila zinazopatikana katika kumdhukuru Allah subhanahu wa taala. Na kama silsila itakuwa ni endelevu insha Allah taala, basi tutafundishana miradi na kupeana maana ambazo zipo katika nyiradi hizo. Kwa sababu adhkari za kisharia, adhkari za kisharia na zile dua zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zina nafasi ya juu katika hii dini na zina sehemu katika nafsi za Waislamu, na ndio maana wanawazuri wetu waliosoma wakabobea wa zamani na wa sasa wameandika vitabu mbalimbali. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wa imam al-mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ba'dakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala nakum salia nakum salimu mtumwe wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Katika fursa hii ya baada salati al-fajr, katika msikiti wetu huu Masjid at-Tauhid, katika kijiji chetu hiki cha Kigombe, tumeonelea ni vyema tukawa tunatumia fursa hii insha Allah taala kuwabainishia Waislamu kwa ujumla faida na fadhila zinazopatikana katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala.